Litwy rozmawiali w Tallinie m.in. o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Władze Brukseli wprowadzają obowiązkowy kurs pierwszej pomocy dla osób, które chcą zdobyć prawo jazdy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na południu kraju. Synoptycy zapowiadają, że w rejonach objętych ostrzeżeniami wystąpią burze z opadami deszczu od 20 do 40 mm, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia obowiązują od Podkarpacia, Małopolska, Śląskie, Świętokrzyskie, także południowe części województw opolskiego i dolnośląskiego. Możemy spodziewać się i deszczu, i wiatru w porywach nawet do 70 km na godzinę. Lokalnie może też spaść grad. Warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Ostrzeżenia obowiązują do jutra rana. Premier Mateusz Morawiecki w Tallinie wziął udział w obchodach stulecia odzyskania niepodległości przez Estonię. Uczestniczyli w nich też premierzy Litwy i Łotwy. Jednym z tematów, o którym rozmawiali szefowie rządów, był przyszły budżet Unii Europejskiej. Czterech premierów zasadziło symboliczne drzewka w miejscowości Tabasalu na przedmieściach Tallina. W krótkiej uroczystości wzięli udział także mieszkańcy oraz dzieci z miejscowego zespołu ludowego. Wcześniej politycy rozmawiali w Tallinie o współpracy gospodarczej, a także o sprawach związanych z bezpieczeństwem. Mówił o tym polskim dziennikarzom towarzyszący premierowi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Jak mówił, tematem rozmowy był też przyszły budżet Unii Europejskiej. Kraje bałtyckie, podobnie jak Polska, oczekują znacznie lepszego kompromisu, lepszych propozycji, jeżeli chodzi o budżet, tak w zakresie polityki rolnej, jak i w zakresie spójności. Natomiast ta wizyta to również uzgodnienie wspólnych planów, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, zbliżający się szczyt NATO, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, która ma silny związek z przyszłym budżetem. Główne obchody stulecia niepodległości Estonia zorganizowała w lutym. Wówczas przez stolicę przeszła wojskowa parada. Dzisiejsze spotkanie premierów krajów bałtyckich oraz Polski to kolejna część rocznicowych uroczystości. Z Tallina, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mateusz Morawiecki przyleciał do Tallina z Morzejek na Litwie. W rafinerii należącej do koncernu PKN Orlen spotkał się po południu z premierem Litwy. Tragiczna niedziela na Morzu Śródziemnym. Utonęło 55 nielegalnych migrantów, którzy chcieli przedostać się do Grecji i Włoch. Nad ranem agencje informowały o tragedii u wybrzeży Turcji. Łódź z migrantami, którzy przez Morze Egejskie zmierzali do Grecji, przewróciła się. Zginęło 9 osób, w tym 6 dzieci. Do podobnego zdarzenia doszło u wybrzeży Tunezji. 46 osób utonęło, gdy wioząca 180 pasażerów łódź zatonęła. Służbom ratunkowym udało się uratować 67 osób. Po tym jak Straż Przybrzeżna Libii zaostrzyła kontrolę, przemytnicy coraz częściej wybierają Tunezję jako miejsce, z którego migranci ruszają do Europy. W Brukseli od listopada każda osoba, która zapisze się na kurs prawa jazdy, będzie musiała także przejść kurs pierwszej pomocy. Tak zdecydowały władze belgijskiej stolicy, które porozumiały się z Czerwonym Krzyżem. Beata Płomecka. Władze Brukseli argumentują, że pierwsze minuty po wypadku są kluczowe i szybka pomoc może uratować życie, a czasami trzeba długo czekać na przyjazd służb ratunkowych. Dlatego kierowcy powinni umieć pomóc poszkodowanym w wypadku, mówi sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa drogowego w regionalnym rządzie Brukseli, Bianca de Bec. Każda osoba będzie więc musiała przejść kurs pierwszej pomocy. Taki kurs będzie niezbędny dla uzyskania prawa jazdy. Koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń pokryją władze rządu regionalnego w Brukseli. Kurs ma obejmować zarówno szkolenia teoretyczne, jak i 3-godzinne zajęcia praktyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro miejscami przelotne opady deszczu w południowej połowie kraju, a zwłaszcza na krańcach południowych burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 26 do 29 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich i na wybrzeżu od 18 do 22 stopni. Wiatr Trójka. Słaby i umiarkowany. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwięku. Grzegorz Zembrowski, telefony i wpisy do komputera. I Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 5 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. will go. A hunting we will go. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Mam od Państwa świeżutkie meldunki na poczcie internetowej. Gdy my tu grać zaczynamy, to oni tam jeszcze grają i to od dłuższego czasu. Kamel w Zabrzu, a zespół Yes w Warszawie. I Piotr słucha i ogląda tego warszawskiego Yesa, a w piątek słuchał Hogarta. No to będzie miał Państwu co opowiadać w środowej tonacji. Wczoraj Kamel zagrał w Warszawie. Nie taka mała w końcu sala klubu Progresja, wypełniona była po brzegi, a może nawet nieco ponad brzegi. Zgodnie z obietnicą zagrali w całości płytę Moon Madness, a potem długi set wybranych utworów, a polska publiczność, zresztą nie tylko polska, bo sporo języka rosyjskiego słyszało się w kuluarach, a więc ta cała publiczność nadwymiarowa nawet przyjęła ten występ z wielkim aplauzem. Andy Latimer, jak Państwo wiedzą, artysta po przejściach zdrowotnych, wystąpił na koncercie w Warszawie na siedząco. O, jak Robert Fripp wyglądał. Z prawej strony sceny miał takie biuro gitarowe, no nie tak wystawne, jak Fripp sobie robi zawsze, no ale takie biureczko podręczne z kilkoma drobiazgami, ale brzmienie jego gitary i fletu nadal wyborne, oby jak najdłużej. Nie da się ukryć, różne przejścia zdrowotne i upływ czasu robią swoje i to nie są już najmłodsi artyści. Nie tylko Andy Latimer, ale oni ożywają na scenie, na występach po prostu cudownie. Miałem dzisiaj okazję wymienić uścisk dłoni i chwilę porozmawiać z Johnem Andersonem, wokalistą zespołu Yes. Widziałem go niecały rok temu, kiedy był w Dolinie Charlotte, lipiec ubiegłego roku, w świetnej formie wtedy, ale też miał takie wakacje tam w tej Dolinie Polskiej nad morzem i był ze swoją kobietą i bardzo był zadowolony i taki chętny do rozmowy i do pracy. Dzisiaj pomyślałem sobie, nie da się tego ukryć, troszkę czas upłynął, posiwiały, wyszczuplał mocno i nawet pozwoliłem sobie na pytanie w perspektywie tej startującej dzisiaj w Warszawie trasy. 100 koncertów zespołu jest na 50-lecie. Spytałem, czy dacie radę? No, uśmiechnął się, powiedział, dobrze będzie. Ale nie wie, albo nie chce powiedzieć, kiedy będzie ta nowa płyta, prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Płyty zresztą mają 3 gotowe, jak już Państwu pewnie mówiłem. Będzie w sierpniu prawdopodobnie płyta Best of zespołu Yes, utwory wybrane specjalnie przez Johna Andersona, może z komentarzem, każdy, byłoby świetnie. Będzie pewnie we wrześniu płyta koncertowa tego składu Anderson, Rabin, Wakeman i jeszcze dwóch znakomitych muzyków na basie i na perkusji. Już nagrana, już gotowa, nagranie z ubiegłego roku. No i będzie ten nowy materiał, tak trzymany mocno w tajemnicy, a już od ponad roku gotowy. No a skoro przy dobrych gitarzystach jesteśmy, to w tym tygodniu nadchodzącym przyjedzie do Polski znakomity holenderski gitarzysta Jan Akkerman. W latach 70. członek popularnej grupy Focus. Wciąż aktywny artystycznie, przyjedzie ze swoim 3-osobowym zespołem, a czy będzie Jan Akkerman i jeszcze 3 muzyków i wystąpi ten zespół 7 czerwca w Piekarach Śląskich, 8 czerwca w Warszawie i 9 czerwca w Bydgoszczy. No to teraz sięgamy po nowe płyty, których dzisiaj w koszyku Minimaxu znów sporo i na pewno się wszystko nie pomieści, bo to tylko 2-godzinna audycja. A jedna z tych płyt wyróżnia się rozmiarami, bo to jest taki klasyczny 3-płytowy plastikowy boks, co to już się rzadko teraz takie produkuje. Piękne wydawnictwo. I ta płyta nosi tytuł, proszę Państwa, 50 for 50, czyli 50 na 50. Od razu powiem, chodzi o 50 utworów na 50-lecie znanego brytyjskiego zespołu. I ten zespół nie nazywa się Yes, chociaż wszystkie utwory na tą płytę wybrał znany powszechnie lider tego zespołu. No to o kim Państwo pomyśleli? Pierwsze nagranie wszystko wyjaśni. squeeze won't turn out so bad. Your fingers may freeze, worse things happen at sea. There's good times to be had. So if you're alone and you're down to the bone, just give us a play. You'll smile in a while and discover that I'll get you happy my way. No, nie da się ukryć, kilka świetnych zespołów rockowych zaczęło karierę 50 lat temu. No, nie ma przypadków. Jeff Rotal wydali właśnie jubileuszowy album 50 for 50, trzykompaktowe wydawnictwo. Jest także, o ile się nie mylę, wersja winylowa, cztery longplaye bodajże. Ian Anderson wybrał 50 piosenek z mniej więcej 250, jakie skomponował dla zespołu Jeff Rotal, a dokładnie 49 piosenek i jeden utwór instrumentalny, który tylko zaaranżował, gdyż muzycznie no to nie było co poprawiać po Janie Sebastianie. Zespół Jeff Rotal, płyta 50 for 50. Trzy kompakty. Jest wszystko to, czego oczekiwaliby Państwo na takim wydawnictwie. Jest także kompetentna i zarazem tak potoczyście napisana historia zespołu. Tego się nie czyta jak encyklopedię, tylko jak ciekawe opowiadanie. Kilka lat temu zespół Andersona zmienił skład. Bardziej eksponowane jest teraz nazwisko lidera, ale muzyka generalnie pozostała ta sama. Partie fletu nadal są bajeczne. W tym roku Ian Anderson of Jethro Tull intensywnie koncertuje. Jesienią będą 3 koncerty w Polsce, a w przyszłym roku, uwaga, uwaga, wyda nowy album i wyruszy na kolejną trasę, bo życie to, proszę Państwa, długa pieśń. When you're falling awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say, well don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a lost song, life's a lost song. If you wait, then you play, and I will feel as the verses unfold and your soul suffers the long day. And the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. Well, don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eye. Life's a lost song, life's a lost song, life's a lost song. We will meet in the sweet light of dawn, as the Baker Street train fills your pain all over your new dress. And the symphony sounds on the ground, but you want a new rest. Well, don't you squeal as the heel grinds you under the wheels. Life's a lost song, life's a lost song, life's a lost song, but the tune ends too soon for the song. Zespół Jethro Tull wydał album jubileuszowy na swoje 50-lecie. Zespół Yes wyda taki album także na swoje półwiecze. Podobna jakaś audycja radiowa także ma w tym roku 50-lecie. I tak sobie pomyślałem i podzielę się z Państwem tą myślą. Na ucho Państwu powiem, a gdyby tak Piotr Kaczkowski stworzył listę 50 płyt na 50-lecie Minimaxu. Byliby Państwo zainteresowani? To świeża myśl jest, naprawdę. Nie będzie łatwo, bo tak pamiętam w wywiadzie prasowym, Anna Gacek powiedziała kiedyś, redaktor Wojciech Mann to nie jest ktoś, komu można cokolwiek nakazać. No i mógłbym powiedzieć to samo, zmieniając tylko nazwisko redaktora. Nie będzie łatwo, ale gdyby Państwo jakąś akcję na przykład listów internetowych wykonali pod adresem minimax@polskieradio.pl. No i w rezultacie może by się udało. Piotr Kaczkowski, to nawet nie trzeba by płyty robić, bo to wszystkie stosowne materiały dźwiękowe Państwo sobie znajdą, ale zobaczyć, przeczytać taką listę, usłyszeć, może z jakimś komentarzem, dlaczego tak, dlaczego. Piotr Kaczkowski, lista 50 płyt na 50-lecie Minimaxu. Tego nie ma, wyraźnie proszę usłyszeć to, co mówię. To jest taka myśl świeża. Jeśli Państwo jakieś listy internetowe poślą, to może. To może coś z tego będzie. Dobrze, kolejna nowa płyta i radość, bo to jest płyta polska. Ona się ukazuje dopiero jutro. Ja mam jeden z pierwszych egzemplarzy. Nagranie, które Państwo usłyszą, mi się wydaje, że niedawno jakoś tak, ale to jednak chyba z rok, może półtora, pojawiło się w Minimaxie właśnie. Była premiera światowa tego zespołu, tego nagrania. Państwo pochwalili, ja pochwaliłem, no i zespół tak się postarał, że całą płytę przygotował. To nagranie właśnie, które zaczęło karierę Orkiestry Prowincjonalnej, teraz będzie pierwszy raz odtworzone prosto z nowej płyty. Szary pasteczką fontanna psiuka, wątłe strumienie, bez ruch szaruła zmęczenie. Pindy na korkach paplają do siebie, wychudłe wrony wiszą na niebie. Machory dzień żegnają brzaskiem, bawią się ciężkim, wilgotnym piaskiem. Wieczność w powietrzu grzyb pnie się po murze. Pewne jest jedno, pewny jest smutek. Nieważna przyczyna, istotą jest skutek. Raz od odpustu zagra orkiestra, a jak już zaczną, nie mogą przestać. Koszlawe walce rżną pierdząc krzywo. Na kwiecie, na lecie, na żniwo. Jak z monotypi sterczą kominy, z których się dymi i snują się dymy. Jak rzeki wierne poprzez miasteczko w swym smutku niezmierne. I trwa tak szare, małe i smutne, że można w smutku swym absolutne. Bez dominanty, konsekwentne, zamknięte w całość, skończone, piękne. Szary pasteczką fontanna psiuka, wątłe strumienie, bez ruch czarowa zmęczenie. No i wreszcie jest oficjalna pierwsza płyta Orkiestry Prowincjonalnej. Nie mogę zastukać, bo to, a mogę troszkę stukać, bo to w takim ekologicznym digipaku i zaczyna się od utworu Niesłychanie smutne miasteczko, a na okładce wesoła kobieta z trąbą. Teraz, proszę Państwa, w Minimaxie wystąpi ktoś, kto go znam od dawna, ale wyłącznie z wymiany listów internetowych i wreszcie usłyszymy się dźwiękowo po raz pierwszy. To będzie lider, wokalista, gitarzysta Orkiestry Prowincjonalnej, pan Marek Gordziej. Witam pana, panie Marku. Dobry wieczór, witam panie Leszku, witam szanownych państwa. Kłania się pan z Poznania, dzwoni do nas? Tak, tak, z Poznania, z Suchego Lasu dokładnie. Czyli ta orkiestra prowincjonalna to taka wielkopolska? Wielkopolska w rzeczy samej, natomiast jesteśmy rozproszeni. Gdzieś Poznań nas ogniskuje w pewien sposób. Jest Akademia Muzyczna Poznańska, która łączy wszystkie persony związane z orkiestrą prowincjonalną. No i jest też miejsce naszych prób, takim powiedzmy matecznikiem jest Poznań. No to niech pan opowie, jak pan wymyślił tę orkiestrę swoją. Pomysł na orkiestrę zaczął się właściwie od znajomości z Tomkiem Burzą-Burzyńskim, tubistą naszym, wspaniałym. Robiłem kiedyś płytę dla dzieci, gdzie nagrywaliśmy z Michałem Garsteckim, wtedy też jeszcze nie myśląc o orkiestrze, piosenkę o słoniu, który był bardzo chory, którego rozbolała trąba. Zresztą jest to piosenka z repertuaru piosenkowej krowy innej formacji, która wykonuje piosenki dla dzieci. No i tam właśnie Tomek nagrywał tubę. No i gdzieś tak jakoś ta tuba chodziła za mną, gdzieś miałem ją głęboko w sercu, w duszy i w pamięci. I napisałem właśnie utwór, który przed chwilą był pan łaskaw przypomnieć, Niesłychanie smutne miasteczko. I jakoś na zasadzie skojarzeń ta tuba została gdzieś tam przywołana przez, a właściwie przez klimat całego utworu, a tak się akurat złożyło, że Tomek do mnie zadzwonił, ponieważ jestem z wykształcenia artystą lutnikiem. Czy nie pomógłbym mu ustawić jakiejś gitary basowej, na której grał akurat? A ja mówię, okej, zrobię ci to nawet nieodpłatnie, ale weź ze sobą tubę. Był trochę zaskoczony. Ja mieszkam gdzieś w lesie, tam też mam pracownię lutniczą. Przyjechał do mnie, zrobiliśmy pierwszą próbę i właściwie już było wiadomo, że trzeba działać dalej. Niech pan opowie o reszcie zespołu, bo jest kilka osób. Tak, dokładnie tak. Zaraz później dołączył do nas Łukasz Wicenciak, perkusista, z którym też gdzieś tam los nas zetknął. Wiedzieliśmy, że chcemy coś wspólnie zrobić. Nie wiedzieliśmy tylko jeszcze do końca co. No i tutaj pojawił się nieoceniony Michał Garściak-Garstecki, z którym znamy się już całe wieki, jak wspomniałem. No, usłyszał właściwie jakieś zręby tego, co powstać może i co już powstało i chętnie przyłączył się do drużyny. Później miał kryzys i zastępował go Marcin Mały Górny. Jednakowoż Marcin, człowiek też wielce zajęty i światowy muzycznie, no nie sprostał tym obowiązkom i to trzeba było udźwignąć w związku z orkiestrą, no i udało się ubłagać Michała, wrócił na swoje stare miejsce i tak zespół właściwie wyklarował swój skład. W sieci internetowej, tam gdzie wszędzie wszystkie takie filmiki można obejrzeć, jest materiał Rekwiem Prowincjonalne, to wy i wasze towarzystwo w tym materiale? Tak, tak, tak. Zdecydowanie to jest piękna wieś Kocień Wielki, nieopodal miejscowości, w której mieszkam aktualnie, to jest północ Wielkopolski. Przepiękne lasy, jeziora, wszelkie ptactwo i inna zwierzyna, flora, fauna, którą można spotkać w kraju. No i tutaj wiążą się ważne postaci, mianowicie Paweł Puder-Adamkiewicz, który z nami był od początku i robił wszystkie wspaniałe zdjęcia i obrazki, oraz Bartosz Dziamski, który był łaskaw dołączyć do Pawła i wspomógł go. Paweł robił nam poprzedni klip z wiarą i z sercem. Bartek teraz stał się jakby, no powiedzmy, naczelnym dyrektorem całej machiny i dzięki temu tak wspaniała produkcja. Jeszcze Radek Gościniak też bardzo mocno wspomógł chłopaków na planie, no i dzięki temu mamy to, co mamy, czyli jest to szalony wieczór we wsi Kocin Wielki razem z przyjaciółmi, z fanami, z rodziną, można powiedzieć. A jeśli państwo sobie znajdą w sieci taki filmik Orkiestra Prowincjonalna, Rekwiem Prowincjonalne, to tam państwo zobaczą Kocień Wielki, Ułana Cudnej Urody i całe to towarzystwo, a my sobie teraz posłuchamy. We'll be right back. łokciem zęby pianina. Zasnął pod stołem pijany tubista. Przy nim leży jakaś dziewczyna. Skrzypek nie zagra dzisiaj, a wista. A mnie nagle coś zrywa od stołu. Stając nogą trącam basistę. Nad źrenicą czarnego dołu. Pogrzebny dajcie nam występ. Zagrali mocarci prowincji, dźwięki jak ślady w błocie pamięci. Mówię ci szeptem, słuchaj jak ładnie, grają nam dzisiaj do śmierci. Ty się dziwisz, że ziemia daleka. Patrzy gość pijany zza szyby. Grają tak ładnie, noc pachnie miętą. Umrzyjmy dzisiaj na niby. Zagrali mocarci prowincji, dźwięki jak ślady w błocie pamięci. Mówię ci szeptem, słuchaj jak ładnie, grają nam dzisiaj do śmierci. To jest nowy, właśnie wydany album Orkiestra Prowincjonalna. Wszystkie te utwory, które Państwo słyszeli przez ostatni rok z ogonem w Minimaxie, jeszcze kilka zupełnie Państwu nieznanych. Autorem wszystkich słów i większości muzyki jest Marek Gordziej, wokalista, gitarzysta, dzisiaj przy telefonie w Minimaxie. Panie Marku, o ile wiem, Pan pisze tej piosenki no nie od wczoraj, nie od roku, wcześniej, dłużej. Dokładnie tak. Ma pan pełną słuszność. To jest bagaż, który nazbierał się już przez długie lata. Najstarsze mogły gdzieś nawet docierać się o okres mojej szkoły średniej, a trzeba zważyć, że broda już u mnie siwa. Tu i ówdzie, także faktycznie jest to już przestrzeń przynajmniej dekady, nie? Znacznie lepiej. Także istotnie jest to zbiór piosenek. Niektóre są świeże, ale niektóre pamiętają czasy studenckie na pewno. Jesteście także zespołem koncertowym, prawda? Niech pan opowie o występach. Tak, jak najbardziej. No, można nas spotkać w składzie, który wymieniony, który na płycie był łaskaw tak ładnie zagrać. Czasem wspomaga nas Anna Lubońska, to ta piękność z tubą z okładki. Czasem zastępuje Michała, który na przykład ma jakieś inne plany, także generalnie jakieś małe roszady następują osobowe, ale no przynajmniej jedna osoba jest stała, jest to Burza, który zawsze dzielnie na posterunku tkwi ze swoją tubą, no i siłą rzeczy moja osoba też jest niezbędna, no i staramy się w miarę możliwości pojawiać się z tym rdzennym i pierwotnym składem, a jeśli się nie da, czasem wspomagają nas jeszcze osoby związane i zaprzyjaźnione z zespołem. To niech pan powie, czy będzie więcej, bo już widzę w listach od słuchaczy Minimaxu, że chcieliby więcej. Jasne, chodzi o więcej utworów, więcej koncertów, nie do końca wiem na czym to... Więcej nowych piosenek. A jasne, oczywiście, że tak. Oczywiście dzięki panu chociażby i wierze tak naprawdę i grupie ludzi rosnącej, która pokłada jakąś wiarę i zasiewa w nas nadzieję, że warto to robić. Myślę, że powstaną nowe piosenki już nawet tak naprawdę. Są teksty, są jakieś zręby. Najpierw chcieliśmy się uporać z pewnym etapem, zamknąć go, także był to trudny poród, powiedzmy. Także ta płyta to istotnie owoc tego pierwszego okresu działania. W tej chwili chyba czas te utwory, no grać je po prostu ciągle, płytę gdzieś mieć przy sercu, natomiast myśleć już o nowym repertuarze. Także jak najbardziej tak, chcemy, działamy i będziemy działać. Płyta od jutra będzie dostępna powszechnie. Myślę, że tam szukać, gdzie wszystkiego szukamy, czyli w sieci. Może jakieś występy, niech pan powie. Tak, płyta jak najbardziej, myślę, że jakieś instrukcje na naszym profilu społecznościowym mogą się znaleźć, bądź w stronie, tam też jest chyba odsyłacz do pana Zbyszka, który się zajmuje nami od stron wielu. Natomiast najbliższy koncert, o których już mogę powiedzieć, to czerwcowe będzie 17 czerwca, to będzie Container Art, poznańskie miejsce, bardzo prężnie działające i związane z szeroko pojętą kulturą. 30 czerwca na pewno gramy w Gostyniu. Jest jeszcze parę niepotwierdzonych terminów, także nie chcę tutaj zapeszać. Jak tylko będzie pewność w tej sprawie, na pewno damy znać w tym samym miejscu, gdzie można znaleźć to i owo płycie. Na płycie jest 13 utworów, 12 piosenek praktycznie, jeden żartobliwy utwór instrumentalny i skrócona radiowa wersja przy piosenki Halina. Ma pan swoje ulubione miejsca na tej płycie? Czy wszystkie dzieci kochane? Wszystkie, zdecydowanie kocham wszystkie, natomiast te, które są może nowsze albo jakoś inaczej opracowane, wydają mi się ciekawsze. Ale szczerze powiem, wracam sobie do tej płyty, bo materiał oczywiście od jakiegoś czasu, zresztą no, szanowny pan był pierwszym beneficjentem wszelkich produkcji orkiestrowych. Natomiast ja sobie wracam co jakiś czas i odkrywam tak naprawdę nowe rzeczy, także zmienia się mój dystans, zmienia się czas, który minął od nagrania i czasem sam miło się zaskakuje, także raczej ta miłość rośnie. Rośnie niż maleje, wprost proporcjonalnie do mijającego czasu. Pan Marek Gordzie, lider. Mogę mówić lider? Powiedzmy, że tak. No generalnie w jakimś sensie może bardziej frontman, jeśli używamy. Tak sobie już samodzielnie wymyśliłem, ale myślę, czasami lider się przyda w zespole. Gitarzysta, wokalista, autor tekstów i większości muzyki w orkiestrze prowincjonalnej, ale to zespół, bardzo zgodny zespół artystów, prawda? I bardzo współpracujący ze sobą. Tak, zdecydowanie tak, zżyty, współpracujący i muzyków z wielkim bagażem doświadczeń. Każdy robi jeszcze zupełnie inne rzeczy w swoim życiu muzycznym i można go spotkać jeszcze w zupełnie różnych, zacnych sytuacjach muzycznych. No to na zakończenie ja muszę wybrać jakiś utwór w takim razie, bo autor jest przywiązany do wszystkich swoich dzieci. Dziękuję panie Marku za rozmowę i życzę nieustającego powodzenia i gdyby jakiś ciekawy występ się zapowiadał, to proszę nam dać znać. A ja państwu proponuję z tej nowej płyty Orkiestry Prowincjonalnej. Płyta jest bez tytułu, tak jak tradycja płytowa nakazuje. Pierwsza płyta to po prostu nazwa zespołu. Utwór będzie 10. Tytuł Marzenia odrosną. Ciekawsze zajęcia niż wąchać koperty. lizać papier. Przykazał wszak Bóg, którego nie ma najdoskonalej. Nie zabijaj, a ty dalej, piękna Madonno, za baren, za zdrowie, za tych, co na morzu, i za życie. Oficjalna premiera płyty Orkiestry Prowincjonalnej to dzień jutrzejszy, ale ja mam dwie takie płyty już od wydawcy, oryginalne, prawdziwe, i to są dwie płyty dla słuchaczy Minimaxu, dla Państwa. Proszę napisać w liście internetowym do Minimaxu, dlaczego chcieliby Państwo mieć taką płytę w swoich zbiorach. Listy obejrzymy i zobaczymy, co z tego wyniknie, ale dwie płyty na pewno w ręce dobre zostaną oddane. No to teraz sięgniemy do brytyjskiej płyty, w miarę nowej, bo ona już z tydzień ma albo więcej. Nie szkodzi. Charles Watson, Londyńczyk, wcześniej w dwóch zespołach występował, nie osiągając tam wielkiej kariery. Może teraz będzie lepiej. Na solowym debiutanckim albumie, który nosi tytuł Now That I'm a River. Voices carried through the mist. To tak się zaczyna ten album, proszę Państwa. Całkiem zgrabny. Charles Watson, Now That I'm a River. Człowiek z Londynu, debiutancka płyta. Jennifer Warnes, piosenkarka ze Stanów Zjednoczonych, o, debiutantką nie jest. Pierwszy album wydała 50 lat temu. W 1986 roku taki album z piosenkami Leonarda Cohena. Potem jeszcze dwie autorskie płyty, a teraz po przerwie nowy album z coverami Another Time, Another Place. A na tej płycie jeden taki cover jest autorstwa znanego Państwu dobrego gitarzysty. Can be bad. The things they do, the things they say. But baby, I'll wipe away those bitter tears. I'll chase away those restless fears that turn your blue skies into gray. Why worry? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? Why worry? Down, I turn to you, and you make sense of what I do. I know it isn't hard to say that, baby, just when this world seems mean and cold, our love comes shining red and gold. And all the rest is by the way. Why worry? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry?